сёння вы пачуеце новую гісторыю пра шыльдбургераў, жыхароў нямецкага горада Шыльда, якія ад сваёй мудрасці і розуму глупствамі ратаваліся. А называецца яна «Гісторія пра тое, як шыльдбургеры да імператара на сняданак хадзілі». Убачыў імператар любоў шыльдбургераў і запрасіў іх на сняданак. Гарадскі галава і яго дарадцы прынялі запрашэнне усямілосцівага, і хутка усе сабраліся за велізарным імператарскім сталом. Побач з яго вялікасцю сядзеў сам гарадскі галава, а ніжэй адзін за адным усе іншыя чыны горада. Шмат тут было мудрагелістых прамоў сказана, аднак пераказваць усё і да паслязаўтра часу не хопіць, а таму я іх апушчу. Перш за ўсё да стала падалі адварнога карпа. Потым яшчэ страву з карпам, але толькі на іншы манер прыгатаваную. Пасля рыбы прынеслі кашу. Тут галава заўважыў, што сёй-той з дарадцаў яшчэ не справіўся і з папярэдняй стравай, і прыкрыкнуў на іх: «Гэй, хлопцы, налягайце ды спяшайцеся! А ты, государ-імператор, не чакай іх! Нездарма ж, кажуць, сямёра дурняў аднаго не могуць дачакацца!» Так з прыказкамі ды прымаўкамі шыльдбургеры ўправіліся з усімі багатымі стравамі, што для іх на імператарскай кухні былі прыгатаваныя. Слухаў іх імператар, часамі смяяўся, але ўсё ў яго ў галаве не ўкладвалася. Як жа так? Перш шыльдбургеры на ўвесь свет розумам і разважлівасцю славіліся, а цяпер ад іх, акрамя глупстваў ды жартачак розных, нічога не пачуеш. І вось, каб канчаткова вырашыць, ці на самой справе жыхары Шыльда такія дурні, ці толькі яны сябе дурняў робіць, імператар надумаў загадаць ім загадку. «Ехаў я да вас у горад Шыльда, – сказаў ён, – і бачу каля дарогі дохлы воўк ляжыць. Я пачаў распытваць, з-за чаго гэта воўк прама тут ля самай дарогі здох. Але ніхто мне адказу даць не здолеў. Ці не дапаможаце вы мне разгадаць, чаму воўк здох?» Шыльдбургеры яму адказваюць: «Справа гэта няпростая, тут трэба раду радзіць». І пайшлі да сябе ў ратушу, дзе замкнуліся ў палаце для пацення. Папацеўшы там гадзінку-другую, яны перайшлі ў палату для карпення. Там яны немалы час сядзелі крукам і нарэшце сабраліся ў штукарскай палаце, дзе і сталі выкладваць тое, што ўдалося ім узяць, калі не паценнем, дык карпеннем.